Wcześniejsze akcje CBA to ciąg dalszych czynności, które trwają od tygodnia. W ubiegły piątek przeszukano biuro i domy posła PO, wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza, a wczoraj przeprowadzono rewizję u Jana Burego, szefa klubu PSL. Wszystko to w ramach śledztwa korupcyjnego, w którym zarzuty usłyszeli już dwaj biznesmeni z Leżajska. Akcja CBA w rzeszowskiej prokuraturze dotyczy tego samego śledztwa. Dlatego szefowa rzeszowskiej prokuratury na razie nie będzie wykonywać swoich obowiązków, informuje zastępca rzecznika prokuratora generalnego Maciej Kujawski. To nie oznacza, że formułowane są jakieś zarzuty. Oznacza tylko, że chcemy uniknąć zarzutu bezstronności. Co nie zmienia faktu, że rzecznik dyscyplinarny prokuratury generalnej wszczął wobec niej i byłego szefa prokuratury Zbigniewa Niezgody postępowanie wyjaśniające. Każdy prokurator, również na emeryturze, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. I to jeszcze też nie koniec. Jak podkreślają śledczy, sprawa cały czas jest rozwojowa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Znów przelew krwi na Ukrainie. Co najmniej 30 ukraińskich żołnierzy zginęło w ataku prorosyjskich rebeliantów. Do ostrzału z użyciem pocisków rakietowych doszło w obwodzie ługańskim. Niewykluczone, że ofiar będzie więcej. Cały czas trwają też walki o lotnisko w Doniecku. Jak informuje AFP, doszło do wymiany ognia i ostrzelania jednego z ukraińskich samolotów. Po utracie m.in. Słowiańska i Kramatorska prorosyjscy separatyści skierowali się do Doniecka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje i odradza. Kategorycznie odradzamy podróże na terytoria południowego Izraela. Mówi rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. Ostrzeżenie dotyczy także Jerozolimy Wschodniej oraz większych miast na zachodnim brzegu Jordanu. Stanowczo odradza także wjeżdżanie na terytorium Strefy Gazy. Osoby, które już tam mogą mieć problem z wydostaniem się z tego regionu. Nieczynne jest przejście graniczne między Strefą Gazy a Izraelem i nie ma też możliwości wyjazdu ze strefy przez Egipt. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Hamas ostrzega przed ostrzałem międzynarodowego lotniska w Izraelu. Ze względu na zagrożenie zawrócony został samolot lotu z Warszawy do Tel Awiwu. Na koniec u nas bociania arytmetyka. Na Pomorzu ruszyło liczenie bodźków. Naukowcy sprawdzają przede wszystkim, ile młodych przyszło na świat oraz ile jest zajętych gniazd. W Starnicach koło Słupska razem z badaczami do gniazd ptaków zaglądał Przemysław Woś. W jaki sposób pan sprawdza, ile jest młodych w gnieździe? Przez obserwacje, no i też przez wywiad z mieszkańcami, którzy akurat mieszkają obok gniazda, no i widzą, kiedy bociany przyleciały, wiedzą bardzo dużo z życia bociana. Koniec marca, gdzieś 25, w tych granicach gdzieś. To wcześnie? No wcześniej. Przyleciał sam, a później po dwóch dniach doleciała samica. A młode kiedy się pojawiły? Na początku maja gdzieś było już. Ja widziałem 3. No widzę, że są 2 młode i 1 dorosły w gnieździe. No i dorosły na latarni oczywiście. Akcja liczenia bocianów potrwa do 20 lipca. To był serwis Trójki. Początek weekendu szary, bury i deszczowy na południu. Będzie bardzo dużo deszczu i lokalnie gwałtowne burze. Im dalej na północ, tym więcej przejaśnień, najładniej nad Bałtykiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 14. W tonacji trójki. Thank you. met. The way you look at me so kinda make me scared. Throw me those eyes of scarlet. And when I pass by, you got nothing to say. Not even a... Ooh, and it breaks my heart like frames in a picture glass. We capture some moments. Now I don't recognize you. Did you lose your playful mood? This bad attitude. Too bad, it's too bad, it's too bad. See how you're making me blue. We know you're better than that. Staring at me, playing the fool. W ten sposób rozpoczyna się najmłodsza, wydana przed paroma tygodniami, płyta skandynawskiego zespołu Little Dragon. Za dwa tygodnie z wąsem duet wystąpi na festiwalu Audio Diver w Płocku. Album jak na razie przynosi skrajne recenzje, tak więc pewnie trzeba będzie wniknąć w ich występ ze zwiększoną koncentracją i uwagą. Karnet na to wydarzenie być może wyląduje w twojej dłoni, drogi słuchaczu, ponieważ już za kilkadziesiąt minut będzie go można otrzymać tak po prostu. To będzie również pretekst, aby sięgnąć po któregoś z artystów tegorocznej edycji festiwalu Audio River. A swoją drogą to Little Dragon dał początek ciągowi zdarzeń naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Holding on for your love. You're a user. than art for love. I'm high, oh, holding on for your love. I'm high. Pod słowami tej piosenki podpisuje się z pełną odpowiedzialnością. Just Be Good To Me w wersji 1294. Oczywiście przesadzam, niemniej chyba trudno byłoby policzyć, jak wiele wersji tego nagrania stworzono. A historia tej pieśni, do której zresztą dziś jeszcze wrócimy, ta historia zaczęła się w pierwszej połowie lat 80. Kompozycję stworzył SOS Band, potem na warsztat wziął ją Fatboy Slim w projekcie Beats International. Po drodze utwór ten śpiewało wiele wokalistek, aż w 2009 za jego zreinterpretowanie wziął się producent Akatul, zapraszając do tego pomysłu Danielle Moore, wokalistkę Crazy P. Co ciekawe, kolejne wersje w SOS Band nie mają oznaczeń remiksów czy editów, a raczej troszkę zmieniony tytuł. Ten konkretny brzmi Just Be Good To Mario. Zupełnie inaczej zatem jak w przypadku tego nagrania, które od samego początku miało przyjąć postać remiksu. Tak bowiem działają panowie z Toski. Nie myślę tu oczywiście o operze przedstawiającej Rzym z roku 1800, a o wiedeńskim duecie elektronicznym założonym 20 lat temu przez Richarda Dorfmeistera i Ruperta Hubera. W zeszłym roku panowie opublikowali 12 album w swojej karierze. Płyta Odeon ukazała się w wytwórni K7. Jak to w ich dyskografii bywa, po płycie wydano suplement. Suplement w postaci remiksów. Ten słyszany w tle, ten, który tak fajnie pulsuje sobie w tym momencie, powstał dzięki Brazylijczykowi Lucasowi Santancie. No i jego obecność, tak myślę, spowodowała, że ta kompozycja nabrała chyba troszkę charakteru muzyki latynowskiej. Co państwo na to? Przed nami zremiksowany Stuttgart, tak bowiem zatytułowano oryginał. Ensandecia a tropa. Eva

aż subtelnie. Lucas Santanta i zremiksowana Toska w programie trzecim. Spis wszystkich utworów po audycji znajdą Państwo na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia. A przed nami utwór, który w 2002 roku wyniósł Lincolna Barretta z Cardiff, czyli High Contrasta. No, co tu dużo ukrywać, na wyżyny nurtu Drum and Bass. Przed 12 lat Music is Everything i nagranie w High Contrasta, które w 2002 roku zapoczątkowało jego wielką karierę, no i jednocześnie pokazało nowe, zainspirowane muzyką house i disco oblicze nurtu drum and bass. W tonacji trójki. A w niej artyści, którzy w tym roku wystąpią na festiwalu Audio River w Płocku. sobie, kiedy słychać oddech. Dziś jeszcze tylko z płyty, a już dokładnie za 2 tygodnie na dużej scenie festiwalu Audio River w Płocku. Anders Trentmiller, bo o nim mowa, w zeszłym roku opublikował 3. album w swojej dyskografii. Płyta nosi tytuł Lost i jest pięknym przykładem na to, jak w dzisiejszych czasach instrumenty tradycyjne idealnie wchodzą w interakcję z elektroniką. Anders Trentmiller przyjedzie do Polski ze swoim zespołem i być może zobaczysz go, drogi słuchaczu, razem z nami. Wystarczy po prostu zadzwonić 22 i 7 trójek. Trails. Ten utwór również z pewnością zostanie zaprezentowany na koncercie Andersa Trentmellera. Jego występ zapoczątkuje wszystkie inne, które będą miały miejsce na największej w scenie festiwalowej 25 lipca na Płockiej plaży. Thank you. Tak, tak łączą się ludzkie mięśnie z procesorem. Anders Trent Meller, a po nim Pretty Lights, Too Many DJs, Carousel Life i Skalpel. Igor Pudło i Marcin Cichy w tym roku promują w trakcie swoich występów zarówno maxi single Simple, jak i płytę Transit, która światło dzienne ujrzy jesienią. Ale zanim do tego dojdzie, zespół wystąpi w Płocku, potem będziemy mogli go zobaczyć na Nowej Muzyce w Katowicach i jesienią być może także u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak mnie cieszy, że Skalpel cały czas korzysta z sampli. On the Road, czyli utwór umieszczony tylko i wyłącznie na maxi singlu Simple, na pełnoprawnym albumie tej kompozycji państwo nie znajdą. Z kolei koncertowe wcielenie w duetu pojawi się jutro wieczorem w audycji Mało Obiektywnie gdzie będę miał przyjemność zastąpić Mariusza Owczarka. Przedstawię Państwu fragment koncertu Skalpela zarejestrowanego w Berlinie. Już za moment serwis informacyjny. Po nim pojawi się Henryk Sytner i pewnie opowie o kolejnej fajnej trasie rowerowej. My usłyszymy się kilkanaście minut po godzinie 15 i rozpoczniemy drugą część naszego spotkania od zmienionej kompozycji Beats International. Autopromocja. Lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na cztery skrzydła według sztuki Roberta Bruttera. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu zostaw, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! To w tę niedzielę po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po tablet Samsung Galaxy Tab 4, ekran 7 cali, 4-rdzeniowy procesor, modem LTE, tryb dla dzieci za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 7 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Donek, Donek! Jarek, Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG za jedyne 2549 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 lipca jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Skandaliczne zachowanie Janusza Korwin-Mikkego na spotkaniu w MSZ uderzył w twarz Michała Boniego. Unia Europejska dodała 11 nazwisk do list osób objętych sankcjami w związku z sytuacją na Ukrainie. To prorosyjscy separatyści. Wieczorem koncert Metallica na Stadionie Narodowym w Warszawie. Stołeczny ratusz obiecuje mieszkańcom Saskiej Kępy. Dach będzie zamknięty, a hałas mniejszy. Ale serwis zaczynamy od bulwersującego wydarzenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wydawało się, że wszystkie polityczne niespodzianki mamy już dziś za sobą. Tymczasem podczas spotkania europarlamentarzystów w MSZ-cie Janusz Korwin-Mikke spoliczkował Michała Boniego. Europoseł Platformy tak relacjonuje to zdarzenie w rozmowie z Trójką. Pomyślałem sobie, że jesteśmy razem na spotkaniu, powiem dzień dobry. Podszedł do mnie i uderzył mnie w twarz. Uzasadniając to tym, że go obraziłem w latach 90. Ja powiedziałem, że wszystkie sprawy związane z podpisaniem przeze mnie tej deklaracji w 85. wyjaśniłem. Nie widzę powodu, żeby jeszcze do tego wracać. Lider Kongresu Nowej Prawicy tłumaczy Polskiemu Radiu, że chodziło o sprawę sprzed 22 lat. Byłem autorem tzw. uchwały lustracyjnej, która ujawniła agentów UB i SB, niektórych agentów UB i SB i m.in. na tej liście znalazł pan Boni. Pan Boni publicznie w telewizji wyzwał mnie od ostatnich, naobrażał, oświadczył, że trzeba być idiotą, żeby jego Boniego posądzać o to, że był agentem. Po czym przyznał się, że był agentem i nigdy, nigdy nie raczył mnie przeprosić. No więc, jeżeli człowiek został publicznie obrażony i nie ma innej satysfakcji, no to dałem mu wpis, no, zgodnie z tym, co zapowiedziałem. A po rękoczynach Janusz Korwin-Mikke nie przebiera w słowach. że ja go nie pobiłem, nie skopałem, nie sflechowałem, tylko po prostu odebrałem mu honor i teraz oczekuję jego sekundantów, no jak no, normalny człowiek, ale teraz jak to jest taka gnida, to nie wiem, czy nawet sekundantów jego przyjmę, bo z nidą się nie rozmawiam. MSZ zamierza przekazać zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury, bo jak tłumaczy rzecznik ministerstwa Marcin Wojciechowski, było to spotkanie publiczne w publicznej instytucji i z udziałem publicznych osób. Michał Boni w sprawie swojej reakcji na to wydarzenie decyzji jeszcze nie podjął. O 11 nazwisk Unia Europejska rozszerzyła listy osób objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z kryzysem na Ukrainie. Wiadomo,